Falla Melide 90.5, a tua radio de confianza, a tua radio do Instituto de Melide. Unha radio tan natural como querer saber. Xogos novos e non tan novos. Un espazo de videoxogos en Falla Melide, a radio do IES de Melide. Xogos novos e non tan novos. Un programa escrito e presentado por Alejandro Panadeiros e Adrián López García. Xogos novos e non tan novos. Ola boas, ola señores e señoras, que tal? Hoy estamos en xogos novos e non tan novos. Neste precioso día falaremos sobre o vídeo xogo que aún non saeu, Hytale. Hytale é basicamente un Minecraft creado por outra compañía e máis mellorado, con máis shaders. Unha xoia, basicamente. Ha revelado moitas mellores e funcións, como universos alternativos de diferentes monstruos. Pero de él no se sabe nada a su fecha de lanzamiento. Muchas ya especulan, los caballeros están dando mejor de cada uno y las ansias de los jugadores que son mayores. Cuando saquen seguro que va a tirar récords de ventas. Xogos novos e non tan novos por Adrián López García.